فإن ضاق الكفن، فإن ضاق الكفن عن ذلك، إكيوا ساندا هايتو توشا، ولم يتيسر السابغ، ولا هايكو باتيكانا، ولا هايكو ويبيسي كو باتيكانا ساندا أمباو نيانيا كستيري ملمزيما. يقول رحمه الله تعالى: ستر به رأسه وما طال من جسده. Atafinikwa upande wa kichwa chake na ile sehemu ambayo itafinika ile sanda yake katika mwili wake. Wama baqiya minhu makshufan ju'ila alayhi shay'un min al-idhkhir au ghayrihi min al-hashish. Na ile sehemu iliyobaki katika mwili wake itafinikwa na idhkhir, kama alivyotangulia kusema. Na idhkhir ni aina ya nyasi maarufu ambayo ina harufu nzuri. Au ghayrihi, au nyingineyo, min alhashish, katika nyasi. Wa fihi hadithan, na katika hili kuna hadithi mbili. Alawwal, hadithi ya kwanza. An Khabbab ibn al-Arad fi qissati Mus'ab wa qawluhu fi namiratihi. Katika hadithi ya Khabbab ibn al-Arad radiyallahu anhu, katika qissa cha Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, alipotaja ile namira, ile nguo ambayo aliyoiacha nani? Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. أسيما ضعوها مما يلي رأسه. ثم عليه الصلاة والسلام أسيما إذا كان إلى سانتا كوبان دوا كيشوشاك. وفي رواية غطوا بها رأسه. كتك رواية نجين في نكاني كيشوشاك. واجعلوا على رجليه الإذخر. نمويك كوبان دوا ميقوياك مويكه الإذخر. هنا حديث يا كوانز. حديث يا بيري عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعا. لينجيك خباب ابن الأرد رضي الله عنه نونك كما صحابة أبولو عذبي وسانا نما قريش في أول الإسلام وقت وموازو الإسلام. خباب ابن الأرد نكتك مستضعفين من الصحابة ولتس وسانا نما قريش رضي الله عنه. Na alikuwa akiwekwa kwenye makaa ya moto, na haizimi ile makaa ya moto isipokuwa ni mafuta katika mwili wake. Sio kama tuelewa. Binadamu ana mafuta kwenye mwili wake, sio? Yanauzima ile makaa ni ile mafuta ya mwili wake. Kwa ile adhabu aliyopata kutoka kwa wale makureishi. Asema dakhaltu ala Khabbab waqad iktawa fi batnihi sab'a. Na amefanya alkai, kai ni ile ilaj bin nar, kuchomwa na moto ile. Amechomwa katika tumbo lake mara saba. Faqala, asema radhiyallahu anhu, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yatamannayanna ahadukum almaut latamannaytu. Asema radhiyallahu anhu, lau sikumsikia Mtume alayhi salatu wassalam asema asitamani mmoja wenu maut, basi ningetamani. Maanake alikuwa ni mgonjwa na alikuwa katika hali nzito sana. Wala qad raaituni, kisha asema radhiyallahu anhu, wala qad raaituni ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la amliku dirhama. Na ulikuwa ukiniona mimi wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam, wakati nikiwa pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam, la amliku dirhaman, similiki hata dirham moja. Wa inna fi janibi baiti al-an la 40 alf dirham. Na hakika sahi kwenye ubavu wa nyumba yangu kuna dirham 1040. Na hili masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kiliogopa sana. مصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكوا وكيبندا وونان نمتوم عليه الصلاة والسلام أما وبندا وكيفا وافكت كيلي حالي أمبو ألي واشناو نمتوم عليه الصلاة والسلام وسبب ونبفنغلي وهي دنيا ونونك نقوان بالله سبحانه وتعالى أمي وهاركشية ثواب يوهب دنياني. وخباب الأرد رضي الله عنه alikuwa iwaogopa hii fitna, na alikuwa iwatamani afe katika ile hali ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alimwachia. Lakin ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii mali imekuja na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa. Wa inna fi janibi baiti al-an la 40 alf dirham thumma ata bi kafani, kisha akaja na kafani yake na sanda yake radiyallahu anhu. Falamma ra'ahu baka, alpoyona ile sanda Khabbab bin Arat akalia. Wa qala, akasema akakumbuka hali aliyokuwa nayo nani, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Wa qala walakin Hamzata lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha. Hamza radiyallahu anhu hakuwa na sanda isipokuwa ni shuka ambayo lenye mistari meupe na meusi. Idha ju'ilat ala ra'sihi, akifinikwa upande wa kichwa chake, qala sad'an qadamayhi, upande wa miguu kunakuwa wazi, ile sanda inapungua, upande wa miguu kunakuwa wazi. Wa idha ju'ilat ala qadamayhi qala sad'an ra'si, na inapowekwa ile sanda, inapowekwa upande wa miguu, kichwa chake huwa wazi. Waju'ila ala qadamayhi al-ithqal, akaekewa katika miguu yake Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, akaekewa nini, ithqir, hi hashish mboni maruf yenye harufu nzuri. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa idha qallat al-akfan wa kathurat al-mauta jaza takfinu al-jama'ati minhum fil kafan al-wahid wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan ila al-qibla. Asema zikipungua zile sanda na maiti ni wengi, jaza takfinu al-jama'ati minhum fil kafan al-wahid, yajuzu kuwa kafini jamaa minhum, kikundi katika wao wawili na watatu, fil kafan al-wahid, kwa sanda moja. Na hii haimaanishi kwamba ile sanda moja wapangwa watu watatu kisha wafunikwa na sanda moja, la, yamaanisha kwamba ile kafan moja yagawanywa mara mbili au mara tatu, hiyo ndo maana yake. Kwa hivyo mtu asifahamu kwamba ile sanda moja wapangwa watu watatu kisha wafunikwa pamoja, la, ile sanda moja yagawanywa waganywa watu wawili au watu watatu. Wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan ila qibla, kisha katika lahad anatangulizwa yule ambaye amehifadhi zaidi Qur'an, yule amehifadhi zaidi Qur'an. Tamam, li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, wa hadithi Anas radhiyallahu anhu asema, lamma kana yawm Uhud, ilipokuwa siku ya Uhud, marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Hamzah ibn Abd al-Muttalib, alipita Mtume alayhi salatu wa salam kwa Hamzah ibn Abd al-Muttalib, وقد جدع ومثل به, na Hamza radiyallahu anhu judia, amekatwa pua yake, wamuthila bihi akafanyiwa muthla, akakatwa viungo vyake, na radiyallahu anhu. Faqala Mtume alayhi salatu wassalam akasema, laula an tajida safiyatun fi nafsiha, law kama safiya, safiya ni ukhtia Hamza radiyallahu anhu, na ni shangazi yake nani, Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa sema Mtume alayhi salatu wassalam, lau, si kwamba Safiya atakasirika na atahuzunika, taraktuhu hatta taakulahu al-afiya, ningelimwacha Hamza radiyallahu anhu nisingemzika, nikamwacha aliwe na wale wanyama, wale ndege wenye kula mizoga wale. Ningelimwacha Hamza radhiyallahu anhu aliwe na wale ndege ambao wanakula mizoga. Hatta yahshurahu Allahu min butuni at-tayri was-siba, ili Allah subhanahu wa ta'ala amfufue siku ya kiyama katika matumbo ya ndege na wale wanyama wenye kula watu ama kula wanyama wengine. Fakafanahu fi namira, huwa Mtume alayhi salatu wassalam hakumwacha Hamza radhiyallahu anhu kwa sababu ya ukhti yake Safia radhiallahu anha, huenda akasirika na huenda akahuzunika juu ya jambo kama hili. Kama si hivyo, basi angefanya hivyo Mtume alayhi salatu wassalam, ili Allah subhanahu wa ta'ala amfufue siku ya kiyama katika matumbo ya ndege na asiba. Fakafanahu fi namira, Mtume alayhi salatu wassalam akamkafini katika namira. Namira nini Nur? Naam, ni shuka ambayo ina mistari meusi na meupe. Tamam. Fakafanahu fi namira wa kanat idha khammarat ra'sahu badat rijlahu, ile namira ikifinika kichwa chake miguu yake huwa wazi. Wa idha khammarat rijlahu bada ra'su, na ikimfinika miguu yake kichwa chake huwa wazi. Fa khammara ra'su, Tume alayhi salatu wassalam akamfinika upande wa kichwa chake. Wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayra, wala hakusalia yote katika shuhada isipokuwa nani? Hamza. Waqala, na akasema, ana shahidun alaykum al-yawm, mimi ni shahidi wenu leo. Qala wa kathurat al-qatla wa qallat ath-thiyab, wakakithiri wale waliokufa na zile sanda zikawa ni kidogo. Waqala wa kana yajma'u ath-thalathata wal-ithnayn fi qabrin wahid, na alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam akiwakusanya watatu na wawili katika kabr moja. Wa yasalu ayyuhum akthar qur'anan, na Mtume alayhi salatu wassalam yuuliza nani amehifadhi zaidi Qur'an. Fayuqaddamu fi al-lahd, kisha anatangulizwa katika ile mwanandani. Katika ile mwanandani yule aliyehifadhi Qur'ani zaidi ndiye anatangulizwa, kisha wale wanaofuata. Wakafana rajulaini wa thalatha fi thawbi alwahid, na akawakafini wanaume wawili na watatu katika nguo moja. Na kama alivyotangulia kusema, haimaanishi kwamba wamefungwa katika nguo moja wote watatu, bali ile nguo moja imegawanywa kwa watu wawili au kwa watu watatu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ma'na al-hadith, ma'na hi hadith أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة. كما Mtume عليه الصلاة والسلام alikuwa akigawanya nguo moja baina ya kikundi cha watu. Fayukaffanu kulla wahidin bi ba'dihi lidharura, kisha anakafiniwa kila mmoja wao kwa baadhi ya ile sanda kwa hi dharura. Wa in lam yastur illa ba'd badani, hata kama haitomstiri isipokuwa baadhi ya mwili wake. Kwa hivyo ile sanda moja akigawanya mara mbili au mara tatu, akiwaganyia wale waliokufa, hata kama ile sehemu haitomfinika mwili mzima. Asema yadullu alayhi, yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yadullu alayhi tamamu al-hadith annahu kana yas'alu an aktharihim Qur'anan fayuqaddimu fi al-lahd. Dalili inaonesha kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akigawanya ile sanda moja kwa watu wawili na watu watatu ni kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiuliza nani amehifadhi Qur'ani zaidi, kisha umtanguliza katika ile lahd, katika ile mwanandani. Falau annahum fi thawbin wahid jumlatan, law ingekuwa wote wako katika, amewafunika katika nguo moja, la saala an afdalihim qabla dhalik, angeuliza kabla hajafanya nini, haja wakafini. Sio kama tuelewa, kwa sababu ukiwakafini watu watatu, wajuaje huu ndo mwenye alifadhi Qur'an wa kwanza, huu alifadhi wa pili kuliko mwenzake? Huwezi jua, sio? Kwa hivyo haiwezekani kwamba wamefinikwa pamoja kisha ndo Mtume aulize, haiwezekani. La saala an afdalihim qabla dhalik, kabla ya hapo, kay la yuaddi ila naqd at-takfin wa i'adati, ili isipelekee ile kafan ile sanda ifunguliwe tena kwa ajili yako ya kumtanguliza nani, yule aliyehifadhi Qur'ani zaidi. Kwa hivyo maana ya hadithi ni kwamba ni ile sanda moja imegawanywa kwa watu wawili au kwa watu watatu, wala si kwamba ile kafan moja imewafunika watu wawili au watu watatu. Wallahu ta'ala a'lam.